Sub vesperum polypemus ad speluncam reddit, et eodem modo quo antea caenavit. Tum ulixes utrem vini prompsit, quem forte id quod ei erat saluti, secum attulerat. Et postquam magnum poculum vino complevit, monstrum ad bibendum provocavit. Polypemus, qui nunquam antea vinum gustavarat, totum poculum statim exhaustit. Quad cum fecisset, tantam voluptatem percepit, ut iterum et tertium poculum repleri iuseret. Tum, cum quaesi visset quo nomine ulixes appellaretur, ille respondet se nemenem appellari. Quod cum audi visset, Polypemus ita locutus est. Unc tibi gratiam pro tanto beneficio referam. Te postremum omnium devorabo. Ac cum dixisset, cibo vinoque gravis recubuit, et brevi tempore somno oppressus est. Tum ulixes sociis convocatis, abemus, inquit, quam petivumus facultate, ne igitur tantam occasionem rei gerendae omittamus.